Merhabalar dinleyicilerimiz. Bir Söz Küçüğün programında hoş geldiniz. Bu hafta ilk adımlarımızı atıyoruz aslında. Bu diğer programlardan çok daha olmasa da farklı bir program olacak. İlk defa kendi programımızı yayınlayacağız. Yani herhangi bir radyoya bağlı kalmadan, yani açık radyoya bağlı kalmadan yayınladığımız ilk programımız olacak. Bundan dolayı aslında biraz heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak. Yanımda Betül Hanım var ve kendisiyle Tulum Otizm Vakfı hakkında konuşacağız. Merhabalar Betül Hanım. Öncelikle bir sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Betül Selcan Özer, Tulum Otizm Vakfı Genel Müdürüyüm. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonra yüksek lisansımı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde yaptım. Hiç özel sektörde çalışmadım. Yüksek lisanstan sonra bilinçli olarak değil, iş ararken aslında bir vakıfla yollarım kesişti. Üreme sağlığı ve kadın sağlığı konusunda çok uzun yıllar çalıştım. Ondan sonra bilinçli olarak başlamadım sivil topluma ama bütün kararlarımı ondan sonra bilinçli olarak verdim ve yaklaşık 2000 yılından beri Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında saha, projeler, eğitim, kaynak iletişim birçok alanda görev yaptım. Temmuz ayından beri de Tulum Otizm Vakfı'nda genel müdür olarak görevime devam etmekteyim. Peki, bir de ben vakıfı tanımak istiyorum. Tulum Otizm Vakfı hakkında biraz bilgi vermeniz mümkün mü? Ne kadardır çalışıyor? Ne gibi çalışmaları var? Tulum Otizm Vakfı 2003 yılında kuruldu. Ve vakıf kurulurken vakfın amacı otizmli çocuklarımızı erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak. Hem otizmli çocuklarımızın hem de ailelerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden eşit şart ve fırsatlarda yararlanabilmelerini sağlamak. Ve tüm bunları aslında biraz da yurt çapında yaygınlaştırabilmek için kurulmuş bir vakıf. Türkiye'de otizm konusunda ilk akla gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi ve uzun yıllardır farkındalık çalışmalarını ve projelerini devam ettiriyor. Şu an elinizde görmüş olduğunuz aslında yayınlar bunlardan birkaçı. Bu yayınlardan bugüne kadar otizm spektrum bozukluğu eğitim kiti, otizm spektrum bozukluğunda eğitim, tedavi ve terapi yöntemleri, şimdi ne olacak gibi ailelerin birçok konuda bilgi alabilmesi için bugüne kadar tüm yurt çapında 75 bin adet dağıttık. Sadece bununla da sınırlı değil. Bugüne kadar 6 bin tane öğretmenimizi eğittik bu konuda. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak 1500 sağlık personeli eğittik. Çok büyük ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirdik. İlk defa Türkiye'de Türkçe tablet uygulamaları geliştirdik otizmli çocuklar için. Bunlar Tohum 1, Tohum 2 ve Kavram öğretimi adı altında. Hem Android hem de iOS versiyonları var ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. Aileler için büyük bir yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'de ilk defa Beylikdüzü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde bir müfredat geliştirdik ve otizmli özellikle gençlerin toplumsal hayata katılımı konusunda, iş tecrübeleri konusunda bir iş ve yaşam müfredatıdır. Yine ilk defa Türkiye'de özel bir okul kapılarını bize açtı San Jose. Sınavla eğitim alan bir okulda 14 yaş ve üzeri otizmli gençlere özel eğitim sınıfları açıldı ve tüm müfredatı ve eğitim desteğini biz sağlıyoruz. Yine bunun yanı sıra tohumotizmportali.org adını verdiğimiz bir eğitim portalımız var. Şimdi İstanbul'da olduğumuz için ulaşabildiğimiz yerler tabii ki kısıtlı olabiliyor ama şu an tüm Türkiye'den yaklaşık 13 binin üzerinde üyesi olan bir eğitim portalı bu. Lise mezunu bir anne babanın bile anlayabileceği seviyede otizmli çocuğuna neler yapabilir, nasıl eğitim verebilir, ne tür yöntemler uygulayabilir. Bu portalı, çeşitli videolarla destekli bu portalı kullanarak birçok konuda bilgi sahibi olabiliyorlar. Tüm aslında şöyle bir bakıyorum 2003'ten bugüne kadar aslında 83 bin çocuğun ve ailenin hayatında fark yaratmışız vakıf çalışmalarında bugüne kadar. Sanırım aslında hani bu çalışmaların sonrasında da hani olumlu bayağı ya da nasıl diyeyim, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü şimdi bu alanda özellikle ailelerin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Şimdi otizmin biliyorsunuz yaşamın ilk yıllarında doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro gelişimsel bir bozukluk. Şimdi beynin işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı varsayılıyor ama genetik kökenli olduğu da yine varsayımlar arasında ama hangi gen ya da gen mekanizmasının otizme neden olduğu hala bilinmiyor. Bu alanda en önemli şey, yani otizmin tek tedavisi erken tanı ve eğitim. Şimdi diğer engel gruplarından farkı da bu. Bir otizm eğitimle düzelebilen engel grupları arası bir engel grubu aslında. Ve ailelerin, özellikle ailelerin tanı konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ne kadar erken tanı koyulabilirse otizmli çocuklara, o çocukların iyi bir eğitimle, sürekli, yoğun, kesintisiz, özel bir eğitimle şeye girebilmesi mümkün oluyor. Akranlarıyla beraber %50 oranında toplumsal yaşama katılabilmesi mümkün oluyor. O yüzden otizmli ailelerin ve aslında herkesin çok temel belli başlı belirtiler var. O belirtiler konusunda bir farkındalık kazanması gerekiyor. Bunları da aslında böyle 3 temel başlıkta böyle toparlayabiliriz. Bunlardan biri sosyal etkileşim sorunları. Şimdi sosyal etkileşim sorunları derken aslında şunları anlıyoruz. Mesela ismi söylendiğinde bakmaması çocuğun, göz kontağı kurmaması, sanki orada değilmiş gibi davranması, arkadaşlık ilişkisi geliştirememesi, kişilerin ilgisine kayıtsız kalması gibi belirtiler aslında sosyal etkileşim sorunları altında toplanabiliyor. Bunun yanı sıra dil ve iletişim problemleri de var bu çocukların. Bu da bir başlık. Dil ve iletişim problemlerinde konuşma geliştiremiyor çocuk ya da garip bir şekilde konuşuyor. Sohbeti sürdüremiyor. Bazı sözleri anlamsızca tekrarlayabiliyor. Ondan sonra ve arkadaşlarının oyunlarına katılmıyor. Bu gibi davranışlarda dil ve iletişim sorunları arasına girebiliyor. En son da ilgi ve davranış takıntıları olarak kendini gösterebiliyor. Mesela bazı objelere aşırı ilgi duyabiliyor. Bir çamaşır makinesinin karşısında oturup saatlerce izleyebiliyor. Ondan sonra düzenlerine ve rutinlerine aşırı bağlı olabiliyor ve ani düzen değişikliklerine de bu çocuklar tepki verebiliyor. Şimdi buradan tabii aileleri panik etmek istemiyorum. Yani bu başlıklar altında bir tanesi çok bir anlam ifade etmeyebilir ama birden fazla belirti görüyorlarsa mutlaka ama mutlaka bir çocuk erken psikiyatrisine başvurmaları gerekiyor. Çünkü erken tanı çok kıymetli. Özellikle şimdi 6 aydan beri aslında bir takım belirtiler anlaşılabiliyor. Ama 18 aya kadar tanı konmuş ve 18 ay civarı eğitime başlamış bir çocuğun eğitimin burada kalitesi ve sürekliliği de çok önemli. Dediğim gibi %50 oranında kendi akranlarıyla aynı seviyeye gelmesi ve toplumsal hayatın içine katılabilmesi mümkün oluyor. Peki ben burada bir şey merak ediyorum. Otizmin bilimsel tanısı nasıl konuluyor? Aile bu 3 başlıktan da oldukça şüphelendi. Çocuk farklı objelere ilgi duyuyor, iletişim problemleri var ve sosyal etkileşim problemleri var ve bundan dolayı size başvurdu ya da başka bir doktora başvurdu, psikoloğa başvurdu. Bunun bilimsel tanısı nasıl konuyor bu çocuğun otizm spektrum sorunu olduğunu? Şimdi zaten otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatrist bunun tanısını koyabilir. Yani bu alanda şimdi çok gelişmiş tanılama araçları var eskisine oranla. Şimdi şunu belirtmem gerekiyor. Bugün dünyada doğan her 68 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya geliyor. Bu oran 1985 yılında 2500 çocukta birdi. 2013 yılında da 88 çocukta bir oranını dünya olarak kabul gördü. Şu an 68 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya geliyor. Şimdi bu oranın artması ile ilgili de çeşitli şeyler var. Biri farkındalığın artması. Artık insanlar, yani eskiden tanı koyulamayan ya da ne olduğu bilinemeyen bir şey, şimdi bu otizm spektrum bozukluğu içerisinde denilebiliyor. İki, güvenilir tanılama araçları. Artık tanılama sürecindeki gelişmeler hızlandı ve çok güvenilir tanılama araçları var. Ancak yine tüm bunlara bakarken bunlar bile tek başına otizmin neden arttığını açıklama konusunda yetersiz kalabiliyor. Hala bu konuda çok ciddi araştırmalar ve şeyler devam ediyor tüm dünyada. Peki ben şunu sorayım. Şimdi bizi Sözküç'ün bir sürü aile dinliyor. Hı hı. Ve bir şekilde çocuklarında bu sorunların ya da bu farklılıkların diyelim, farklılıkların olduğunu fark ettiler ve biz psikologlarına başvurdular, psikiyatriye başvurdular ve hani çocuğun gerçekten otizm spektrum bozukluğu olduğu tanısı konuldu. Evet. Peki bu aşamadan sonra erken müdahale çok önemli dedik. En erken ne yapılması gerekiyor? Neler yapılıyor? Hemen haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitime başlamaları gerekiyor. En kritik şey bu. Yani bizim için burada en önemli nokta olabildiğince erken dönemde, yani 18 ay civarı çocuğun tanı alabilmesi, haftada da en az 30 saati, hatta 40 saati bulan yoğun bir eğitim sürecinin içine girmesi. Özellikle 3 ve 5 yaş arası bu yoğun eğitim çok kıymetli, dediğim gibi. Çünkü ne kadar erken bu çocuklar eğitim sistemi içine girerse ve eğitim almaya başlarsa ekonomiye yük olmaktan çıkıp bağımsız bireyler haline gelebiliyorlar. O yüzden hemen dediğim gibi eğitim. İlk şeyi, tek ilacı, tek çaresi, tek çözümü. Başka hiçbir çözümü yok şu an. Peki Türkiye'de bu eğitim ne seviyede? Ne kadar çok eğitim kurumu var? Şimdi, yeterli mi? Ülkemizde özel gereksinimli öğrenciler için temel olarak iki tane eğitim ortamı söz konusu. Bunlar biri kaynaştırma eğitiminin uygulandığı genel eğitim okulları. Diğeri de ayrıştırılmış eğitimin uygulandığı özel eğitim okulları. Genel eğitim okullarında çocuklar yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak normal gelişim gösteren akranlarıyla beraber eğitim almaya devam ediyorlar Türkiye'de. Yarı zamanlı kaynaştırma eğitiminde de çocuklar daha çok akademik olmayan derslere katılarak müzik, spor vesaire gibi bu aslında süreci devam ettiriyorlar. Ayrıştırılmış eğitimde ise bu çocuklar yetersizliklerinden etkilenme derecesine de bağlı olarak genel eğitimden yeteri düzeyde yarar sağlayamayacak çocukların devam ettiği ayrıştırılmış okullar. Önemli olan çocukların okula gidebilmeleri ve okul sonrasında destek eğitim alabilmelerini sağlamak Türkiye'de. Devlet bir yardım yapıyor. Ondan da belki bahsetmek gerekiyor. Evet. Şu an devletin verdiği yardım 12 saat. Ama biz ne diyoruz? Bu çocukların en az 30 saat eğitim almaları gerekiyor. Bazen aileler rehabilitasyon, yani ek destek eğitim için verilen bu 12 saatin yeterli olduğunu düşünüyor. Hayır. Asıl eğitimin yanı sıra adı üzerinde destek için verilen bir para. O yüzden bugün destek eğitim biraz esas eğitimin yerine geçmiş durumda. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri aslında bir nevi dershane gibi düşünebilirsiniz. Burada alınan eğitim aslında o çocuğun gelişimi için sağlanan eğitim desteğinden uzak ve bu çocukların yani araştırmalar da onu gösteriyor. Erken çocukluk ve okul öncesi dönemde en az 30 saat eğitim alması ve yoğun destek sunulması gerektiğini gösteriyor. O yüzden ailelerin bu 12 saatlik desteğe de çok bel bağlamamaları gerekiyor. Evet, aslında biraz bilinçli olmaları, hani evet, tam olarak bilmeleri gerekiyor sanırım. Evet. Belki şu istatistiği de söylemek gerekiyor. Bugün bu 68'de 1 oranı düşünüldüğü zaman Türkiye'de 0-18 yaş çocuk ve genç nüfusa baktığımız zaman 352 bin otizmli çocuğun ve gencin olduğu nüfusumuz içerisinde görülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki 352 bin otizmli birey var, çocuk ve genç. Birey derken 0-18 yaştan bahsediyorum. Bunların sadece 21 bini bir şekilde okullaşabilen ve eğitime ulaşabilen çocuk sayısı. Bu da kritik. Yani aradaki farkı göstermek açısından ben çok çarpıcı bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Peki yıldan yıla hani böyle siz işte daha eski bir zamanda ne bileyim 2000'de birken şu anda işte 2500'de birken evet 1985'te 68'de bir evet. Hani o niye böyle sürekli rakam düşerek ilerliyor? Şöyle aslında görülme sıklığı artıyor. Çünkü doğan her 68 çocukta biri kadar yükseldi aslında şu an oran. Dediğim gibi bir farkındalık arttı. Artık yani eskiden bilinmeyen bir şeyken şimdi insanlar daha farkında otizmin ne olduğunun. Otizm bilinen bir şey, konuşulabilen bir şey. İki, tanılama araçları çok gelişti. Artık çok erken yani 6 aydan itibaren de göz kontağı kurmuyorsa bile bebek sizinle şüpheleniliyor, takip altına alınıyor ve dediğim gibi en geç 18 ay içerisinde de çocuğun tanısının koyulması gerekiyor. Aslında bu sayının düşmesi bilinci ne kadar artmış olduğunu gösteriyor. Evet, daha aslında şey konusunda bilinçli şu an insanlar. Peki belki bu noktada şunu da sormak gerek ki bu bilinç arttığından dolayı sayının azalına yani oranın arttığından bahsettik. Hı hı. Acaba bu tek neden mi sizce? Yani bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Acaba bilmiyorum modern dünyanın getirdiği şeylerden dolayı artma gibi bazı görüşler var mı? Şöyle birçok şey var aslında otizm spektrum bozukluğuna neden olduğu düşünülen gerekçe. İşte çevresel faktörler olduğu varsayılıyor. Çeşitli işte mekanizmaların otizme neden olduğu düşünülüyor. Ama şu an otizmin nedeni budur denilebilecek herhangi bir araştırma henüz çıkmamış durumda. Bugüne kadar söylenen birçok şey de çürütüldü. Hı hı. Ve otizmin, şimdi otizmli bir çocuk sahibi olmak kolay bir şey değil. Gerçekten zor ebeveynler için. O yüzden bazen bu alternatif tedavi yöntemleri denilen birçok yönteme sığınabiliyor aileler. Bu kitapların hepsi ücretsiz. info@tohumotizm.org.tr adresine mail atarak ya da telefon numaramızı arayarak 0212 244 75 00'ı arayarak bu eğitim setlerinin hepsini ücretsiz olarak gönderebiliyoruz Türkiye'nin her yerine. Şimdi ayrıca web sitemizden yine bunlara bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Biz özellikle ailelere hangi yöntemin, eğitim yönteminin ya da hangi terapi ya da tedavinin ne tür etkileri olduğunu anlatan çok özet bir kitap hazırladık. Çünkü bu alanda çok fazla yanlış şey var, bilgi kirliliği var ve mesela hangi yöntemin ve yöntemin değerlendirmesinin iyi mi, kötü mü olduğu, yararlı mı, yararsız mı olduğunu buradan aileler bu kitapları okuyarak yine web sitemizden ulaşarak görebiliyorlar. O yüzden biraz bu alanda hem Türkçe çok kaynak kazandırmaya gayret ediyoruz hem de gerçekten daha ailelerin anlayabileceği, rahatlıkla bilgiye ulaşabileceği özetlerde yapıyoruz. Peki dinleyicilerimizin de bildiği gibi Nisan ayı otizm farkındalık ayıydı. Bu ayda ne gibi çalışmalarınız oldu? Bu ayda aslında çok yoğun geçti bizim için. Önce 2 Nisan tüm dünyada Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor ve tüm dünyada o gün şehirlerin önemli binaları mavi ışıkla aydınlatılıyor. Biz de otizme mavi ışık yak sloganıyla yola çıktık 2 Nisan günü. Sosyal medyada da otizme mavi ışık yak hashtagiyle sayısız paylaşımlar yaptık. Herkes o gün mavi giyindi, mavi bir şeyler taktı, mavi bir şeyler sürdü, boyalar sürdü vesaire. Ve tüm dünyada en çok konuşulan mavi ışık kampanyası Tohum Otizm Vakfı'nın yaptığı mavi ışık kampanyası oldu. Hatta trend topic falan olduk. Ve o gün Türkiye'de birçok bina Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü çok önemli binalar hepsini o gün mavi ışıkla donattılar. Farkındalık anlamında çok güzel bir kampanya oldu. Onun dışında yine Ben Büyüyünce adını verdiğimiz bir kampanyaya başladık. Bu aslında erken tanı ve eğitimle otizmli çocukların hayatını değiştirmenin elimizde olduğunu ve otizmin çok temel başlıca belirtilerinin yer aldığı çeşitli billboardlarla, işte reklamlarla, afişlerle Türkiye'de bu konuya dikkat çekmeye çalıştık. Çünkü bunun için özel bir web sitesi de hazırladık. www.benbüyüyünce.com adını verdiğimiz. Yine buradan aileler otizmin erken tanısı ve eğitim almak için neler yapılabileceği konusunda bilgi sahibi olabiliyorlar. Ve insanları bir tohumun güneşi olmak için harekete geçmeye çağırdık. Bizim için yoğun bir aydı. Gerçekten gerek sosyal medyada, gerek yazılı görsel basında güzel yer bulduğumuza ve biraz derdimizi ve sesimizi anlatabildiğimize inanıyoruz. Ha, yeterli mi? Ben böyle şeylerin hani sadece bir ayla da yeterli değil. Biz zaten yılın 12 ayı aslında Nisan ayı gibi çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi ne kadar çok farkındalığı artırırsak ailelerin bilinçlenmesi, eğitmenlerin bilinçlenmesi o kadar şey olacak. Çünkü dediğim gibi bazen öteleyebiliyoruz, görmüyoruz. Mesela çocuk konuşmuyorsa babası da geç konuşmuştur diyoruz. Ya da parkta arkadaşlarıyla oynamıyorsa benim çocuğum çok utangaç diyebiliyoruz. Hani bazen arkasındaki nedenleri görmek istemeyebiliyoruz ama biz herkesin bu belirtileri öğrenmesini, çocuğu olsun olmasın, herkesin bu konunun farkında olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama aslında ben bu noktada şunu da sormak istiyorum. Sizin de daha önce dediğiniz gibi bu başlıklardan sadece birinde bir sorun varsa aslında bu çocuğu otizm spektrum bozukluğu olarak teşhis etmek doğru evet. olmayabilir değil mi? Yani çocuk tabii, gerçekten çok çekingense. Tabii. Şöyle. Bütün bu, yani sosyal etkileşim, dil ve iletişim, ilgi ve davranış takıntıları, bu üç kategoride de belirtiler varsa ailelerin dikkatli olması gerekiyor. Ve hemen dediğim gibi bir otizm konusunda uzman, bir çocuk ergen psikiyatrisine başvurmaları gerekiyor. Yani tek bir belirti yeterli değil. Peki, o zaman ben hemen şuna geçmek istiyorum. Bilmiyorum Emre'nin sorusu var mı atladım ama. Şimdi Türkiye'de yapılan çalışmalardan bahsettik ve Nisan ayının ne kadar yoğun geçtiğinden de bahsettik. Peki dünyayla karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin devletin desteği örneğin ne durumda? Devlet diğer dünyadaki diğer ülkelere göre ne kadar destekliyor? Bu otizm bilinci diğer ülkelerde ne kadar daha gelişmiş? Şimdi biz 2013 yılında yaklaşık 22 dernek ve vakıf bir araya gelerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir otizm eylem planı hazırladık. Şimdi Türkiye yasal ve yönetsel uygulamalar anlamında dünyadaki ülkelerle aynı seviyede. Yani bütün yasalarda, bütün bu konudaki çalışmalarda imzamız var. Ama uygulamaya gelince maalesef aynı şekilde uygulayamıyoruz. Bizim bu planı uygulamak için, yani otizm eylem planı zaten başlık başlık, madde madde bu alanda neler yapılması gerektiğini, yani eğitimden ondan sonra çünkü çok fazla bakanlığın koordinasyonunda, yani sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu işi koordine etti ama içinde Milli Eğitim Bakanlığı var, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var. Biz bu planı uygulamak için bütün kurumlara çağrı yapıyoruz aslında. Bu plan uygulandığı zaman biz de hani bu yasal ve yönetsel olarak imza attığımız birçok şeyi artık uygulamaya da geçirmiş olacağız. Maalesef ivedilikle hızlı bir şekilde uygulanmaya başlaması gerekiyor. Çünkü çok geri kaldık. 2013 yılından beri dediğim gibi çalışıp ortaya konulan bir şeyin uygulanması için şu an 2015'teyiz. Bir an önce bu eylem planı hayata geçerse aslında birçok alanda eksikliklerin hızla tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Aslında çocuk hakları perspektifinden baktığımız zaman da hani her durumda olduğumuz gibi yine bu konuda da geride olmamız bir sürü çocuğun hak kaybına sebep oluyor. Geç eğitim almalarına ve dolayısıyla kalıcı şekilde hasar almalarına evet. sebep oluyor evet. sanırım. Peki ben aslında zamanımızın da azaldığını varsayarak, bilmiyorum Ömer'e soru var mı? Şu soruya geçmek istiyorum. Aslında daha önceden cevaplandırdığınız bir soru. Otizmin belli bir sebebinin olmadığını bahsettik ama son dönemde ben her nedense Amerika'da böyle çok popülerleşen bir görüş görüyorum. Kaynağını çok merak ettim. Size çok sormak istiyordum. Ve aşıların, hani hepimizin yaptırdığı ve çok önemli olduğunu inandığımız aşıların otizm yaptığını söyleyen görüşler var. Bunlar ne kadar doğru? Tamamen artık o görüş şey oldu, çürütüldü. Çünkü hatta şöyle araştırmalar yapıldı. Aşıların içindeki civadan kaynaklandığı varsayıldı. Evet. Ama sonra içinde civa olmayan aşıları kullanan ülkelerde otizm spektrum bozukluğu görülme riskinin civa olan aşılardan daha yüksek olduğu görüldü. Şu an bilim zaten onu tamamen hani çeşitli araştırmalar, deneyler hani böyle bir şey olmadığını kabul etmiş durumda. Ama dediğim gibi birçok şey çıkıyor. Yani birçok da alternatif terapi ya da tedavi yöntemi çıkıyor. Dediğim gibi ben buradan ailelere bu bu işin tek çaresi hala bilinmiyor. Tekrar söylüyorum. Genetik kökenli olduğu. Çeşitli varsayımlar var. Ama dediğim gibi hangi genin, hangi gen mekanizmasının buna neden olduğu bilinmiyor. Ama ailelerin şu an eğer otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğa sahiplerse hemen harekete geçip eğitim aldırmaları gerekiyor. Yani otizm hakkında bilinen şu an en büyük gerçek otizmin tek tedavisinin, tek çaresinin yoğun, sürekli ve kesintisiz eğitim olduğu gerçek. Evet, aslında bir haftalık programın daha sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir ilk imza attığım evet. için de çok bunun mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Ondan sonra çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını biliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok size sağ olun. Şeyler dileriz. Bize bizimle ilgili daha detaylı bir bilgi almak isterseniz sosyal medyadan da bize ulaşabilirsiniz. Diğer bir programda görüşmek dileğiyle. Aynı zamanda onu da tekrarlayalım. sözküçümradio@gmail.com adresine görüşlerinizi atabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook üzerinden web sitemize de ulaşarak eski programlarımıza da bakabilirsiniz. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.